बेशक हमने आपकी तरफ हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है, तो आप अल्लाह की इबादत कीजिए उसके लिए दीन को खालिस करते हुए।